Vítajte pri našom dnešnom spoločnom skúmaní. Dnes sa ponoríme do jedného takého, povedala by som, skrytého klenotu Lisabonu, miesta, ktoré akoby, no, proste odolávalo času. Mm-hmm. Zameriame sa na Marques Sequeira. Je to historický obchod s galantérnym tovarom a aj látkami. Áno, áno. A podklady na toto naše dnešné rozprávanie máme z jedného veľmi zaujímavého projektu Lisabonskej radnice, volá sa Lojaskom História, teda obchody s históriou. To znie dobre. No a cieľom je vlastne zistiť, čo robí túto prevádzku, ktorá mimochodom funguje už od roku 1928, takou špeciálnou. Prečo stále funguje a je dôležitá? To je dobrá otázka. Pozrieme sa na jej históriu, čo ponúka, a na také tie jej unikátne črty. Jasné. Skúste si predstaviť. Stúpate po schodoch na druhé poschodie, niekde v rušnom centre, a tam nájdete, no, hotovú pokladnicu nití, gombíkov, proste všetkého možného prešitie. A drží sa to tam už skoro 100 rokov. To je fascinujúce. Ako to vôbec vieš? Ako taký obchod môže dnes fungovať? Poďme sa na to pozrieť bližšie. Presne tá otázka zaujala aj mňa. Ako si podnik, ktorý vlastne ani nie je veľmi na očiach všakže, ktorý nepredáva tie najnovšie trendy, ako si udrží svoje miesto? Je to len nostalgia, alebo je za tým niečo viac? Presne. Myslím, že ten príbeh Marques Sequeira by nám mohol veľa napovedať. O hodnote tradície, možno špecializácie v dnešnej dobe. Dobre, tak poďme na tie základné veci. Čo to teda presne je? Podľa tých materiálov je to Retrosaria et Sidos. Galantéria a látky. Mm-hmm. Adresa je Praca da Figuera 4, ale ako ste už naznačili, nie je to len taký obyčajný obchod na prízemí s výkladom, však? Nie, vôbec. A to je hneď prvá zaujímavá vec. Sídli na druhom poschodí. Na druhom. Áno. Zdroj opisuje, že sa do budovy vchádza cez taký malý priestor, nazývajú to Loggia de Vaundescada, ako obchodík pod schodiskom, alebo v priestore schodiska. A odtiaľ sa ide hore. Aha. Už toto samo o sebe naznačuje, že to nie je obchod, ktorý by sa spoliehal na, no, na náhodných okoloidúcich. To áno, tam človek musí ísť asi cieľene. Trochu ako keby hľadal nejaký tajný klub pre zasvetených. Presne tak. A keby niekto chcel tento klub navštíviť, kedy majú otvorené? Podľa informácií od pondelka do piatku, od 9. ráno do 6:30 večer. Klasické otváracie hodiny. A tá poloha na poschodí, myslíte, že to bol vždy zámer, alebo skôr výsledok nejakých historických okolností? Možno sa menili nájmy v centre. No ťažko povedať naisto bez presnejších dát, ale obe možnosti sú reálne. Jasné. Mohlo to byť dôsledkom nejakej reorganizácie priestorov v tej budove počas 10 ročí, alebo to mohlo byť aj strategické. Strategické? Ako? No, poloha na poschodí môže znamenať nižší nájom a zároveň to môže signalizovať, že obchod sa spolieha viac na svoju reputáciu, na stálu klientelu, než na také tie impulzívne nákupy. Stáva sa z neho taký destinačný obchod. Idete tam cieľene. Destinačný obchod. To sa mi páči. A destináciou je už teda poriadne dlho. Založený bol v roku 1928. Neuveriteľné. To je takmer 100 rokov. 100 rokov. Zdroj uvádza, že pôvodne sa zameriavali hlavne na látky. Áno, tá dlhovekosť je úžasná. Predstavte si prežiť všetky tie hospodárske krízy, vojnu, zmeny režimov, nástup tej rýchlej módy. To si vyžaduje obrovskú odolnosť. A schopnosť prispôsobiť sa. Dnes, ako ten zdroj uvádza, predávajú všetko potrebné na konfekciu a šitie. Nite, podšívky, výstuže. Mm-hmm. To jasne ukazuje na posun, alebo aspoň na rozšírenie sortimentu od toho pôvodného, čisto látkového zamerania. Napriek tomu, ten materiál zdôrazňuje, že aj v tomto menšom priestore je stále dosť miesta, aby sa tam človek pohodlne pohyboval medzi tými drevenými pultmi. A toto je podľa mňa kľúčové. Tá schopnosť prispôsobiť sa, či už ide o sortiment alebo veľkosť predajne, je často rozhodujúca pre prežitie takýchto tradičných podnikov. Áno. To zmenšenie priestoru mohlo byť ekonomicky nevyhnutné, jasné, ale zároveň to mohlo viesť k efektívnejšiemu využitiu priestoru a možno aj k sústredeniu sa na ten najžiadanejší tovar. Ukazuje to flexibilitu. Nie je to len také tvrdohlavé zotrvávanie na starom. Je to aktívne prispôsobovanie sa. Rozumiem. Čiže mie sú len stali, sú aj šikovní a prispôsobiví. A čo teda presne ponúkajú okrem tých bežných vecí ako nite a počívky? Je tam niečo, čo ich naozaj odlišuje? No, ten zdroj zdôrazňuje jeden dôležitý aspekt. Ich zameranie na portugalskú produkciu. Aha. Väčšina ich sortimentu vraj pochádza z Portugalska. To je zaujímavé. V dnešnej dobe, keď sa všetko možné dováža z celého sveta, to znie takmer ako, no, ako manifest. Ale neodmedzuje ich to trochu. Nemôže to znamenať užší výber v porovnaní s konkurenciou, ktorá bere tovar odkiaľkoľvek? To je dobrá otázka, určite relevantná. Samozrejme, že to predstavuje istú výzvu. Vyžaduje si to starostlivý výber dodávateľov. Jasné. A môže to znamenať, že niektoré špecifické, možno globálne trendy materiály nebudú mať v ponuke. Ale na druhej strane? Áno. Je to silný predajný argument pre určitý typ zákazníkov, pre tých, ktorí hľadajú kvalitu spojenú s lokálnym pôvodom, alebo chcú podporiť domácu ekonomiku. Alebo možno hľadajú špecifické portugalské textíly a materiály, ktoré inde jednoducho nenájdu. Je to podľa mňa vedomá stratégia. Buduje určitú identitu a lojalitu zákazníkov. A práve táto stratégia, alebo možno táto filozofia, ich asi doviedla k niečomu naozaj unikátnemu. Podľa tých podkladov vyrábajú a predávajú vlastný produkt názvom Barbas. Áno, tie Barbas. Ten zdroj to opisuje ako armason, čo by sme preložili asi ako výstuž alebo kostice. Toto ma naozaj prekvapilo. Malý obchod na poschodí a vlastná výroba. Áno, toto je skutočne fascinujúci detail. Barbas doslova znamená brady alebo fúzy. Vážne? Áno. Pôvodne sa na tieto účely mohli používať napríklad veľrybie kostice. Tak odtiaľ možno ten názov. Aha. Dnes sú to samozrejme už syntetické materiály, ale samotný fakt, že si udržiavajú túto výrobu v rámci obchodu, to je pozorujúce. A na čo sa konkrétne používajú? Zdroj spomína dve hlavné oblasti. Svadobné šaty a kroje pre tie tradičné ľudové pochody Marchas Populares. To je úžasné. Presne. A ukazuje to na hlbokú špecializáciu a prepojenie s konkrétnymi kultúrnymi a spoločenskými udalosťami v Lisabone. Jasné. Svadobné šaty si často vyžadujú špecifické tvarovanie, podporu, ktorú tieto kostice poskytujú. A tie Marchas Populares, to je veľká a dôležitá tradícia v Lisabone. Tie kroje sú veľmi prepracované. Viem si predstaviť. Mať vlastnú výrobu Barba znamená, že Marques Sequeira nie je len predajca, je to aj nositeľ špecifického remeselného know-how. Predstavujem si tú krajčírku, ktorá šije nejaké luxusné svadobné šaty alebo detailný kroj a presne vie, že tie najlepšie kostice nájde práve tu, na tomto nenápadnom mieste na poschodí. Presne tak. To musí byť pre ten obchod obrovská konkurenčná výhoda. Je to taký ten detail, ktorý odlišuje majstra od bežného predajcu, nie? Absolútne. V dobe masovej výroby unifikovaných produktov. Je takáto mikrovýroba špecializovaného komponentu takmer anachronizmus, ale v pozitívnom zmysle. Mm-hmm. Umožňuje im to mať plnú kontrolu nad kvalitou, nad špecifikáciami produktu. A zároveň si budujú povesť experta v tejto oblasti. Je to živý dôkaz toho, ako môže tradícia a remeslo prežiť, ak si nájde tú svoju niku. Svojich zákazníkov. Poďme sa teraz na chvíľu preniesť priamo do toho obchodu. Akú atmosféru tam asi môžeme očakávať? Ten zdroj spomína drevené pulty. Áno. Široké police, plné zrolovaných látok a tiež hru farieb, ktorú vytvára všetok ten tovar. Ten opis evokuje veľmi klasický obraz galantérie však. To drevo dodáva pocit tepla, histórie. Police plné látok, regály s niťami, stuhami, gombíkmi. To musí byť vizuálne veľmi bohaté prostredie. Viem si to živo predstaviť. Tá hra farieb, to je neodmysliteľná súčasť kúzla takýchto obchodov. Je to miesto, ktoré pôsobí na zmysly, nielen funkčne poskytuje tovar. A tá trochu skrytá poloha na poschodí tomu dodáva taký punc objavu. Pocit, že ste našli niečo autentické mimo toho hlavného prúdu. Znie to ako miesto, kde by človek mohol stráviť hodiny. Len sa tak prehrabávať v zásuvkách a obdivovať tie materiály. Určite. A zdá sa, že tam nie sú dôležité len tie materiály, ale aj vzťahy. Ten zdroj vyzdvihuje dlhodobé partnerstvá. Spomína sa napríklad dodávateľ paspuliek, nejaký pán Francisco Suárez da Silva. Áno, áno. Ktorého produkty predávajú už viac ako 40 rokov. 40 rokov? Viete si to predstaviť v dnešnom svete, kde sa dodávatelia menia ako na bežiacom páse? Presne. Je to takmer neuveriteľné. Svedčí to o mimoriadnej stabilite, o vzájomnej dôvere a pravdepodobne aj o konzistentnej kvalite produktov toho pána Suárez da Silvu. Takéto dlhodobé vzťahy sú často chrbtovou kosťou úspechu tradičných podnikov. Vytvárajú sieť spoľahlivosti, osobného kontaktu, ktorá ďaleko presahuje tie anonymné obchodné transakcie. To je pravda. Ale neprináša takáto, povedzme, až príliš dlhodobá väzba na jedného dodávateľa aj nejaké riziko? Ako to myslíte? No, napríklad riziko stagnácie, alebo pomalšej adaptácie na nové trendy v materiáloch, v technológiách. Ako sa asi s týmto vyrovnávajú? To je dobrá pripomienka. Je to určite potenciálne riziko. Predpokladám, že úspešné podniky v takejto situácii udržiavajú otvorený dialog so svojimi dlhodobými dodávateľmi. Diskutujú o novinkách, o potrebách trhu. Jasné. A zároveň pravdepodobne diverzifikujú. Majú aj iných dodávateľov pre iné typy produktov. Kľúčom je asi rovnováha medzi stabilitou a inováciou. Dáva to zmysel. Ale ten 40-ročný vzťah naznačuje, že v tomto konkrétnom prípade tie výhody stability a kvality pravdepodobne prevažujú. A čo na druhej strane pultu? Kto sú ich zákazníci? Ten zdroj uvádza naozaj zaujímavý zoznam mien. Naozaj. Sú tam veľké mená portugalskej módnej scény. Manuel Alves, Ricardo Preto, Filipe Fajska, Joan Rolo, Fátima López. Páni. A okrem nich aj študenti módy. Tak toto je absolútne kľúčové pre pochopenie významu márky Sekera. Áno. Není to len obchod pre, povedzme, babičky, ktoré si prišli kúpiť ihlu a niť, hoci aj tie sú určite vítané. Samozrejme. Ale je to životne dôležitý zdroj pre profesionálny módny priemysel v Lisabone. Ten fakt, že tam nakupujú etablovaní dizajnéri aj tá budúca generácia tvorcov, to potvrdzuje kvalitu, jedinečnosť a relevanciu ich ponuky. A dodáva im to obrovskú prestíž. Predstavujem si toho študenta módy, ako s rešpektom stúpa po tých schodoch, možno je trochu nervózny a zrazu sa ocitne v priestore, kde možno len pred chvíľou vyberal látku niektorý z jeho módnych idolov. Presne. To musí byť neuveriteľne inšpiratívne. Je to ako vstúpiť do zákulisia toho módneho sveta. Určite áno. A pre ten obchod to znamená byť neustále v kontakte s najnovšími požiadavkami a trendami, tak povediať z prvej ruky. Jasné. Vytvára sa tu taká fascinujúca symbióza. Obchod poskytuje nielen materiály, ale pravdepodobne aj cenné rady a znalosti napríklad o tichých barbas. Mm-hmm. A dizajneri a študenti zase prinášajú dopyt, nové nápady a udržiavajú ten obchod živý a relevantný pre súčasnú tvorbu. Je to vlastne taký malý, ale dôležitý ekosystém kreativity. A tento ekosystém je súčasťou niečoho väčšieho. Marques Sequeira patrí do toho projektu Ložaskom história. Áno, spomínali sme. Ktorý, ako sme už povedali, iniciovala Lisabonská radnica. Cieľom je zrejme ochrana a podpora týchto historických podnikov. Presne tak. Je to vlastne uznanie ich kultúrnej a historickej hodnoty pre mesto. Ten zdroj dokonca vymenuje aj ďalšie podobné obchody v kategórii súvisiace obchody. Naozaj? Áno. Ďalšie galantérie ako Retrosaria Bijou Batista Andrajes alebo predajne látok ako Londres Salon. To ukazuje, že nejde o nejaký izolovaný fenomén. Aha. A unifikácie mestských centier. Je skvelé vidieť, že si mesto uvedomuje hodnotu týchto miest, lebo to nie sú len obchody však, sú to súčasti identity, živé kúsky histórie. Súhlasím. Takže, keď si to celé tak zhrnieme, čo nám ten príbeh Marques Sequeira vlastne hovorí? No, hovorí nám, že Marques Sequeira nie je len obchod. Je to takmer storočný podnik, ktorý dokázal prežiť vďaka kombinácii tradície, adaptácie a špecializácie. Mm. Je to miesto ukryté na druhom poschodí, ktoré si vybudovalo povesť kvality. Najmä vďaka tomu zameraniu na portugalskú produkciu a tomu unikátnemu vlastnému produktu Team Barbas. Áno, tie sú fascinujúce. A čo je možno najdôležitejšie? Je to kľúčový úzol pre lisabonskú módnu komunitu. Spája históriu remesla so súčasnou kreativitou. Áno, ten obraz prepojenia minulosti a súčasnosti je veľmi silný. Nie je to múzeum, je to živý organizmus. A tá vlastná výroba Barbas, to je skutočne niečo, čo ich odlišuje. Pripomína mi to hodnotu tej remeselnej zručnosti, ktorá sa v dnešnom svete tak ľahko stráca. Presne tak. Tieto obchody s históriou sú viac než len predajcovia. Sú to akoby strážcovia špecifických znalostí, technik, materiálov. Uh-huh. Sú to živé archívy, ktoré uchovávajú nielen tovar, ale aj príbehy, vzťahy, ako ten 40-ročný s tým dodávateľom a aj istú estetiku. Sú to svojím spôsobom také malé kultúrne inštitúcie. Prispievajú k rozmanitosti a charakteru mesta. Keď sa nad tým zamyslíme v takom širšom kontexte, aký význam má vlastne existencia takýchto miest v dnešných mestách, ktoré sa, povedzme si úprimne, čoraz viac podobajú jedno na druhé. A to je presne tá provokatívna otázka, ktorú by sme si mohli na záver položiť, inšpirovaný práve príbehom Marquesa Sequeira. Áno? Akú úlohu zohrávajú tieto obchody s históriou pri formovaní identity mesta a pri podpore lokálnych kreatívnych komunít v dobe globálnych reťazcov a online nakupovania? Ako môžu tieto malé, často skryté podniky, ktoré stavajú na tradícii, špecializácii a osobných vzťahov, nielen prežiť, ale aj prispievať k autenticite a vitalite našich miest? To je určite niečo, na čím sa oplatí pouvažovať.